दूसरी तरफ शिवाय हाथ बांधे खड़ा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो लड़की मजबूर है। शिवाय उस लड़की को देखकर समझ गया कि ये लड़की मजबूर है और शिवाय उस मजबूरी के चलते अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवाय ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, वीरा। शिवाय ने पानी का ग्लास उठाते हुए कहा, तुम यहाँ इस आदमी के साथ पार्टी में क्या करने आई थी? वीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, इस आदमी ने कहा था कि अगर मैं इसके साथ पार्टी में चलूंगी तो ये मुझे 20,000 रुपए देगा, लेकिन फिर ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, इसीलिए मैंने गुस्से में बोतल इसके सर पर मार दी। शिवाय बोला, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। वो कहते हैं ना, पहले तो छेड़ो नहीं, छेड़ो तो छोड़ो नहीं। शिवाय ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वीरा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सौतेली माँ को चाहिए। अगर मैं पैसे घर लेकर नहीं जाऊंगी तो वो मुझे और मेरे छोटे भाई को खाना नहीं देगी। शिवाय ने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो? वीरा ने कहा, जी बस स्कूल पास हूँ। मेरी सौतेली माँ ने आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं दिए और काम पर लगा दिया। मैं क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ये आदमी मुझे वहीं से लेकर आया था। ये बात सुनकर शिवाय के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे। शिवाय वीरा को देखकर बोला, देखो वीरा, इतना तो तुम मानती हो ना कि मैंने तुम्हें बचाया है, वरना तुम्हें जेल हो जाती। वीरा तो बस शिवाय की बातें सुन रही थी। शिवाय ने आगे कहा, उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शिवाय की बात सुनकर वीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो चेयर से खड़ी हो गई। वीरा ने टेबल पर रखे चाकू को उठाया और शिवाय की तरफ करते हुए भरे गले से बोली, सब एक जैसे होते, सबको लड़की से एक ही चीज चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ रात बिताऊंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपने मुझे उस आदमी से बचाया है तो आपकी फालतू की बातें मान लूंगी? सोचना भी मत, सच कहती हूँ, गुस्से में कुछ कर दूंगी, दूर रहिए मुझसे। शिवाय ने उस लड़की के हाथ से चाकू लेते हुए बहुत प्यार से कहा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपने भाई के लिए पैसे चाहिए और मुझे मेरे भाई के लिए कोई ऐसा जो उसे ठीक कर सके। वीरा ने फिर हैरान होकर पूछा, आपके भाई के लिए क्या मतलब? मैं आपके भाई के लिए भी कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी। शिवाय ने इस बार दोनों हाथों से अपना माथा पीट लिया। शिवाय ने कहा, वीरा मेरी बात सुनो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें वो काम करना है या नहीं। मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, ऐसी जॉब जिसमें तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। इस बार वीरा शिवाय की बातों से थोड़ी संतुष्ट हो गई। शिवाय ने आगे कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा एक भाई है विराट, एक एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता। मैंने आज तक जितने भी डॉक्टर्स और नर्स उसके लिए हायर किए हैं वो सबको भगा देता है। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है। उसे लगता है वो कभी चल नहीं पाएगा। वो अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी केयर टेकर बन जाओ, उसके अंदर उम्मीद जगाओ कि वो अपना इलाज करा ले। अगर तुम उसकी केयर टेकर बन गई और तुमने उसे इलाज कराने के लिए राजी कर लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जितना पैसा तुम चाहती हो उतना पैसा दूंगा। शिवाय ने अपना फोन निकाला और उसमें वीरा को विराज की फोटो दिखाने लगा। वीरा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करती हुई विराज की फोटोज देख रही थी। वीरा विराज की फोटो को देखती हुई हल्का सा मुस्कुराकर खुद से बोली, ये तो बहुत स्मार्ट है, इतना डैशिंग लड़का जीना नहीं चाहता। शिवाय ने पूछा, तो क्या सोचा है तुमने मेरे ऑफर के बारे में? वीरा ने कहा, ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। शिवाय ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तुम्हें पिक कर लूंगा। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने वीरा को घर छोड़ दिया। वीरा अपने घर के अंदर जाने लगी तो शिवाय ने उसे रोककर कहा, वीरा, विराज के साथ तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वो कुछ भी उठाकर मार देता है तो तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है। वीरा ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जहां मुझे हर रोज अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना पड़े। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं विराट सर की केयर टेकर बनकर रह लूं। शिवाय ने कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए, बाकी तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और अंदर चली गई। शिवाय वहां से सीधा रघुवंशी मेंशन आया। रात के 2 बज चुके थे। आर्य और शौर्य दोनों गार्डन में ही सो रहे थे। शिवाय ने जब गार्डन में एंटर किया तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर आर्या पर चली गई। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आर्या के बाल कट चुके थे तो उसने सिर पर शौर्य का रुमाल बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, जैसे एक छोटा बच्चा बाल कटवाकर सो जाता है। ऐसे ही आर्या भी लग रही थी। शिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवाय कुछ सेकंड तक आर्या को ही निहारता रहा। तभी उसके दिमाग ने कहा, अब अंदर भी चल, उसे देखता रहेगा तो उससे प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दिव्यांश की जब आंख खुली तो उसने अपने हाथ पर भारीपन महसूस किया। दिव्यांश ने आंखें खोलकर देखा तो उसे दृष्टि का मासूम सा चेहरा नजर आया। दिव्यांश की नजर दृष्टि के चेहरे पर ठहर गई। दृष्टि के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आए हुए थे जिसे दिव्यांश ने धीरे से हटा दिया ताकि दृष्टि की नींद खराब ना हो। दिव्यांश दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि के पतले होंठ, भारी पलके, चांद सा रंग, कोई उसे एक बार ध्यान से देख ले तो अपना दिल दिए बिना ना रुके। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ना चाहते हुए भी दिव्यांश के होंठ दृष्टि के माथे को छू गए। जब दिव्यांश को महसूस हुआ कि दृष्टि भी उठने वाली है तो दिव्यांश वहां से चला गया। दृष्टि की आंख खुली तो उसने आसपास अंदाजे से हाथ लगाकर देखा तो दिव्यांश वहां नहीं था। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, शायद वो मेरे उठने से पहले ही चले गए। थोड़ी देर में बबीता दृष्टि के कमरे में आई और दृष्टि को तैयार होने में हेल्प करने लगी। दृष्टि मिरर के सामने बैठी थी और बबीता उसके बाल संवार रही थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे मिस्टर रघुवंशी के बारे में बबीता आंटी से पूछना चाहिए। ये मुझे गलत तो नहीं समझेंगी, लेकिन मैं मिस्टर रघुवंशी के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हूँ? मुझे क्यों जानना है कि रिया कौन थी? अपने आप से लड़ने झगड़ने के बाद भी दृष्टि से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बबीता आंटी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? बबीता तो पहले ही दृष्टि से काफी इम्प्रेस थी। बबीता ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? दृष्टि ने पूछा, रिया कौन है आंटी? रिया का नाम सुनकर बबीता के हाथ रुक गए। बबीता ने कहा, तुम्हें रिया के बारे में किसने बताया? सर ने? दृष्टि ने कहा, नहीं आंटी, उन्होंने नहीं बताया। कल वो नशे में रिया रिया बड़बड़ा रहे थे। बबीता अपने ही ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में दृष्टि की आवाज पड़ी, बताइए ना आंटी, रिया कौन है? क्या वो मिस्टर रघुवंशी की वाइफ थी? बबीता को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि दिव्यांश का खालीपन दृष्टि ही भर सकती है। बबीता ने दृष्टि के बालों को बनाते हुए कहा, नहीं नहीं दृष्टि, वो उनकी बीवी नहीं थी, उनकी मंगेतर थी। वो उनसे शादी करना चाहते थे। सर और रिया की शादी फिक्स हो गई थी। रिया को सर के लिए उनकी माँ ने पसंद किया था। तुम्हें पता है दृष्टि, सर की जिंदगी में रिया पहली लड़की थी जो उनके करीब गई थी। वरना सर को तो लड़कियों से कोई खास लगाव नहीं है, वो किसी को अपने आसपास नहीं आने देते। कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है उन्होंने, तब जाकर रिया उन्हें पसंद आई। दिव्यांश की जिंदगी में रिया ने रंग भर दिए। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। थी मतलब? दृष्टि ने हैरानी से पूछा। बबीता ने दृष्टि के बालों में पिन लगाते हुए कहा, हाँ दृष्टि, रिया हमेशा हमेशा के लिए सर को छोड़कर चली गई। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तब से दिव्यांश सर अकेले पड़ गए। वो किसी से मिलते नहीं है, अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं मिलते। पहले उन्हें गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है। घर में कोई भी नौकर नहीं है क्योंकि उन्हें घर में आदमियों का रहना बर्दाश्त नहीं होता। सर को अकेला रहना ही पसंद है, वो अकेले ही रहना चाहते हैं। दृष्टि समझ गई कि रिया की डेथ भी उसी एक्सीडेंट में हुई है जिस एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ फंस गई। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में बबीता की आवाज सुनाई दी, तुम्हें पता है दृष्टि, ये जो कपड़े तुम पहनती हो ये सब रिया के हैं। सर ने रिया का कोई भी सामान खुद से अलग नहीं किया। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई, जितना रिया भी नहीं गई। दृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही दिव्यांश की आवाज आई, बबीता आंटी मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता दे दीजिए। बबीता ने दृष्टि से कहा, मैं अभी आती हूँ। बबीता चली गई और दृष्टि को बेचैनी हो गई। दृष्टि के कानों में बार बार कुछ आवाजें गूंज रही थी, आई लव यू, तुम उनकी जिंदगी की दूसरी लड़की हो जो उनके इतना करीब गई, सर को अकेले रहना पसंद है, ये कपड़े रिया के हैं। दृष्टि ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया। दृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया। दृष्टि को घबराहट हो रही थी। दृष्टि अंदाजे से खिड़की के पास गई जहाँ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं में दृष्टि को कुछ सुकून मिला। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी के हाथ में पानी का पाइप था। उसने शौर्य और आरा को सोते देखा तो दोनों पर पानी डालना शुरू कर दिया। सोते हुए एकदम से मुंह पर पानी पड़ने से शौर्य और आर्या घबरा गए। शिवाय ने आर्या को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग चुईमुई। शौर्य गुस्से में भड़कता हुआ बोला, ये क्या बदतमीजी है? शिवाय ने पानी का पाइप फेंकते हुए कहा, बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? बदतमीजी तो मैंने अभी की नहीं। शौर्य ने कहा, अब बता सकते हो कि हमें क्यों उठाया? शिवाय बोला, क्या बात है, मैं मालिक तुम नौकर और फिर भी मुझसे सवाल कर रहे हो। खैर जब तुमने सवाल कर ही लिया है तो तुम्हें जवाब दे देता हूँ। आज शाम को पार्टी है और तुम दोनों भाई बहन को मिलकर पार्टी का अरेंजमेंट करना है। कहीं भी कुछ भी जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो शौर्य मैं कैसा हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने हल्का सा हंसकर कहा, उफ मैं तो डर गया तेरे गुस्से से। तेरे गुस्से से तो ज्वालामुखी निकल रहा, मैं कहीं जल ना जाऊं। शौर्य ने गुस्से में नजर फेर ली। शौर्य उठा और उसने अपनी शर्ट से पानी झाड़ा और काम पर लग गया। शिवाय भी गार्डन में सोफे पर बैठ गया। वो अपनी कॉफी का मजा लेते हुए शौर्य को काम करते हुए देख रहा था। शौर्य बार बार आर्या को एक जगह खड़े रहने के लिए कहता और फिर काम करने लग जाता, लेकिन आर्या बार बार शौर्य की हेल्प करने के लिए आगे आ जाती। तभी वहाँ ड्रैगन आ गया और ड्रैगन भी आर्या की हेल्प करने की कोशिश करने लगा। ड्रैगन को देखकर शौर्य ने मुस्कुराकर आर्या से कहा, जाओ जाकर खेल लो इसके साथ, ये तुम्हारे साथ खेलने के लिए देखो कितना बेचैन हो रहा है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और ड्रैगन के साथ खेलने लगी। वो बॉल फेंकती और ड्रैगन बार बार उस बॉल को उठाकर लाता। आर्या फिर अपने भाई के साथ बर्तन धोने लगी तो ड्रैगन ने मुंह से पाइप पकड़कर आर्या के बर्तन धुलवाने शुरू कर दिए। ये देखकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, फिर वो खुद में ही बड़बड़ाया, शिवाय से अच्छा तो ये कुत्ता है, इसे भी सही और गलत की परख है, लेकिन इस शिवाय पता नहीं खुद को क्या समझता है, दूसरा कुत्ता कहीं का। क्या दृष्टि के दिल में दिव्यांश के लिए प्यार पनप रहा है? क्या वीरा विराज के गुस्से को झेल पाएगी?